Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından Barla mektuplarından okuyacağız. Her zaman dediğimiz gibi üstadımızın mektupları da her birisi çok yönleriyle istifadeli, faydalı mektuplardır. Zaman zaman onları yeniden yeniye okuyarak efendim istifade etmemiz lazım. Bismihi ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz Sıddık, müdakkik, meraklı kardeşim Rafet Bey. Size göndermek için yazılan 12. lemadaki izaha muhtaç noktaların açılmasına şimdilik ihtiyaç yok. Asıl maksat ayetler hakkındaki evhamın uzaklaştırılmasıdır ki bunu da herkes yeteri kadar anlar. Demek ki bazı yerlerde konunun çokça teferruata boğulmasında fayda yok. Ana mananın anlaşılması yeter. O da ayetler hakkında, Kur'an hakkında bir evhamın, vehmin, şüphenin gelmemesi, uzaklaştırılması için yeterli bir bilgi vermektir. Her risalede herkesin hissesi var ama herkesin her yeri tam anlaması gerekmez. Evet, daha iyi, daha çok bilgisi olan insanlar daha iyi anlayacaklardır. Bazı yerleri onlara bırakmak lazım. Mirkat-ü Sünne ve Vahdet-ü Vücuda dair iki risaleyi nasıl buldunuz? Elbette kıymet şinas nazarın onları takdir etmiştir. Bu defaki sualinizin iki yönü var. Biri sırr-ı âli abâ cihetidir ki o sırdır. Ben o sırrın ehli değilim ki cevap vereyim. Yahut her bir sırrın izahı kaleme gelmez. Çünkü hakikati Muhammediyenin bir cilvesi o âli abâda tezahür ediyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin, manevi şahsiyetinin bir özelliği, vazifesine ait bir cüz, Efendimizin yakın akrabaları, ev halkı olarak ifade buyurduğu, yakın akrabalarında da devam etmiştir. Yani Peygamber Efendimiz'den sonra peygamber gelmeyecektir ama onun vazifesini kendine vazife edinmiş insanlar elbette gelecektir ve Efendimizin neslinden, Hazreti Hasan ve Hüseyin'in neslinden, Hazreti Fatıma'nın, Hazreti Ali radıyallahu anh'in neslinden çok alim, çok hakikatli insanlar gelmiş, onun dinine hizmet etmişler. İkinci cihet zahiridir. Sahih-i Müslim'de Ümmül Müminin Âişe-i Sıddîka radıyallahu anhâ'dan rivayet ediliyor ki şöyle demiş. Haracan Nebiyyu diye başlayan bir hadis, Arapçasını okumayayım. Şöyle buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün üzerinde siyah bir cübbe olduğu halde, bir aba bir cübbe olduğu halde yünden örülmüş bir cübbeyle çıktı, geldi. Sonra Hasan radıyallahu anh geldi, onu o cübbenin altına, içine aldı. Sonra Hüseyin radıyallahu anh geldi, onu da cübbenin içine aldı. Sonra Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a geldi, onu da cübbenin içine aldı, sardı yani. Sonra Hazreti Ali radıyallahu anh de geldi, onu da cübbesinin içine aldı. Yani böyle demek ki kollarını açmış, onları da beraber kucaklamış ve sonra buyurmuş ki: "İnnemâ yuridullâhu liyuzhibe ankum ricse ehlel beyti ve yutahhirakum tatahira." Ey ehli beyti, ey benim ev halkım ey yakınlarım. Allah sizden bütün kötülükleri, çirkinlikleri uzaklaştırmak istiyor ve sizi tertemiz kılmak istiyor. İşte bu hadis-i şerif gibi Kütüb-ü Sitte-i Sahiha'da bu mealde birçok hadis var ki bu Ali Aba yani cübbe içerisine alınan insanları anlatır, gösterir. Bir zat belaları def için, şifa için ve şefaat için şöyle ifade etmiş. Li hamsetun atfi biha naral vebel hatime el Mustafa vel Murtada ve ibnahuma vel Fatime. Yani ben hasta olsam, bir sıkıntım olsa, ben hep şu beş ismi zikrederim diyor, söylerim. El-Mustafa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, vel-Murtada Hazreti Ali radıyallahu anh, ve ibnahuma Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin radıyallahu anhuma, vel-Fatime, o da Fatime radıyallahu anha validemiz. Gücenme şimdilik bu kadar. Senin mektubunda isimleri zikredilenlerin her birine ayrı ayrı selam ve dua ediyorum. El-Baki huvel-Baki kardeşiniz Said Nursi. Şimdi 1934'te Mayıs'ta yazılmış olan bir başka mektuba geçiyoruz. Yine Refet abiye yazılmış. Bismihi ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz Sıddık müdakkik kardeşim Rafet Bey. Evvela yeni dünyaya gelen bebeğinin dünyaya gelmesini, gelişini sizin için hayra yorarak tebrik ediyorum. İnşallah veleyse zekerukel unsa sırrına mazhar olacak. Bu noktayı biraz açalım. Hazreti İsa'nın mübarek annesi Hazreti Meryem'dir. Hazreti Meryem'in annesi, Hazreti Meryem'in de annesi, yani Hazreti İsa'nın anneannesi diyelim, erkek evladı bekliyormuş. Doğacak çocuğunu Allah yoluna adamış. Ama bir erkek değil de Hazreti Meryem dünyaya gelmiş. Hazreti İsa'nın annesi Meryem validemiz dünyaya gelmiş. Öyle olunca ne yapacağını şaşırmış, erkek olsaydı diye hayıflanmış veya erkek olsaydı o kız gibi değildi. Yani onu ben Allah yolunda rahat hizmete koşardım ama bu şimdi kız ne yapacağım demiş. Ama kadere bakın ki Hazreti Meryem büyümüş, Allah Hazreti Meryem'e çok değerli bir erkek evladı vermiş babasız olarak. Bu dünyada işte ilk olan bir hadisedir. Hazreti İsa'yı vermiş. Demek ki İsa aleyhisselam onun oğlu olarak dünyaya geldi ve dünyayı aydınlattı. O mübarek insanı efendim dünyaya getiren Hazreti Meryem dünyaya geldiği zaman annesi kız evladı doğdu diye üzülmüştü. Halbuki bir peygamber anasını doğurmuş. Demek ki kız çocukları çok değerlidir. Onlar Hazreti İsa'nın, Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, Osman Gazilerin, Orhan Gazilerin, Sultan Fatihlerin, Hazreti Bediüzzaman'ların anneleri olabilirler. Onlar belki dünyaya düzen verecek, huzur verecek, dinine, milletine hizmet edecek, hayırlı evlatlar getirecek kızlar, katiyen kız oldu diye, kız dünyaya geldi diye düşünmemeli. Ne güzel efendim, ne kadar çok hayırlı torunlar dünyaya getirebilirler. Ey kardeşler, dünyaya gelmesini beklediğiniz çocuklarınız için Hazreti Meryem'in annesi gibi hayırlı dualar edin. Onlar dünyaya geldikten sonra da kız olsun, erkek olsun, Allah'ın takdirini rıza ile karşılayalım. Çocukları eğitirken de onların bütün insanlık için hayırlı, inançlı insanlar olmalarını daha çocukken onlara telkin edelim. Şimdi değerli kardeşlerim, yine üstadımızın mektubuna dönüyorum. Asım Bey gibi senin de bir kız evladının dünyaya gelmesi, meşrebimizde en mühim esas şefkat olduğundan ve kızlar küçüklüklerinde en sevimli varlık oldukları ve büyüdükleri zaman da birer şefkat kahramanı olacakları için siz daha çok tebrike layıksınız. Kız evladınız dünyaya geldiği için erkek evladından daha çok tebrike layıksınız. Zannederim bu zamanda erkek çocuklarını bekleyen tehlikeler daha çok, onların bozulması daha kolay gibi. Cenab-ı Hak bu kızınızı evinizde sizlere huzur ve sevinç kaynağı, küçük bir melek hükmüne getirsin. Adı Rengi Gül ismi yerine Zeynep olsa daha münasiptir demiş o zaman üstadımız. Şimdi değerli kardeşlerim, çok enteresan, farklı bir konuyu üstadımız dile getiriyor. Kendisine sorulmuş, misal alemi nedir? Nerededir? Nasıl bir alemdir? Misal alemi. İşte üçüncü olarak diyor ki, misal alemi, yani bugünkü ifadeyle söylersek sanal alem, ruhlar alemiyle şu gördüğümüz maddi alem arasında bir ara alemdir. Evet, sanal alem, ruhlar alemiyle şu gördüğümüz maddi alem arasında bir ara alemdir, bir köprü alemdir. Her ikisine de bir yönden benzer. Bir yüzü oraya bakar, bir yüzü buraya bakar. Mesela senin aynadaki ve ekrandaki görüntün senin bedenine benzer ama bir yönüyle de ruha benzer. Ruhun gibi latiftir, bedensizdir. Anlaşıldı mı? Aynaya bakıyorsunuz, aynadaki görüntünüz şekil olarak size benziyor, bedeninize benziyor. Ama bedeni yok. O bakımdan da ruhunuza benziyor. Aynadaki ve ekrandaki görüntülere biz misal, yani sanal diyoruz. Görüntüden ibaret de olsa o alemi yok sayamazsınız. Ekrandaki ve aynadaki görüntüler bedensiz de olsalar vardırlar. Görüntü olarak vardırlar. Onların varlığı ruhlar aleminin, hatta şu maddi aleminin, alemin varlığı kadar kesindir. Bu görüntüden ibaret, bu görüntüden ibaret misal alemi, sanal alem, akıl almaz işlerin, garip hallerin görüldüğü, yaşandığı zengin bir alemdir. Ve ehli velayetin, evliyaullahın girip dolaştığı geniş bir alandır. Üstadımız burada bir dipnot vermiş, haşiye demiş. Bence bu misal, yani görüntü alemi, yani sanal alem, herkesin görebildiği bir alemdir. Şu gözle görülen alemi de, sanal alemi de herkes görüyor. Nasıl görüyoruz diyeceksiniz. Bu sanal alemi herkes nasıl görüyor, misal alemini? Doğru çıkan rüyalar var ya, işte rüyalar birer sanal alemdir. Sanal aleme girmektir, misal alemine girmektir. Eskiden rüya görenler derlerdi ki, alemi misalde şöyle gördüm. Yani rüyada, misal aleminde, yani sanal alemde şöyle gördüm derlerdi. Doğru çıkan manevi keşifler de böyledir. Evliyaullah'a açılan alem de böyle bir manevi alemdir. Ayrıca aynada, televizyonda ve internette görünen, bu alemden o aleme açılan pencereler var. Avama ve herkese o alemin bazı köşelerini gösterir, öğretirler bu sanal alemi. Herkes şimdi televizyonda ses işitiyorsunuz, görüntüleri görüyorsunuz gerçek gibi, ama gördüğünüz sadece görüntüden ibarettir, sanaldır. Zaten onun için sanal deniyor ya. İşte bir yönüyle maneviyata, manevi alemlere benziyor, bir yönüyle maddi alemlere benziyor. Televizyonun, internetin sanal genişliği, misal aleminin ne kadar geniş olabileceği hakkında bir fikir veriyor. Evliyaullah'ın geze geze tüketemediği, yol ala ala sonuna varamadığı bir alemdir o alem. Şimdi de bakın bizim elimizdeki internet bile pek çok yönden, bilgi alışverişi yönüyle, görüntülü görüşmeleri sağlaması yönüyle ve daha pek çok yönüyle efendim ayrı bir sanal alemdir, uçsuz bucaksız bir alem haline gelmiştir. Kim diyebilirdi ki bundan 100 sene önce şu maddi alemden, elle tutulan alemden başka, elle tutulamayan, gözle görülemeyen ama gerçeğe yakın bilgi aktaran, görüntü aktaran bir misal alemi, bir sanal alem teşekkül edecek. Evet, inanılmazdı. Ama binlerce yıldır peygamberler, evliyalar hep söylerlerdi ki sanal bir alem var, misal alemi var. Rüyalar bunun birer örneğidir. Ama maneviyatta ilerleyen insanların açıldığı, girebildiği internet gibi bambaşka bir alem var. Hala da bu alem var ve gerçektir. Küçük bir alem olan insanın hayal gücü olduğu gibi, bakın bizim hayal gücümüz var. Biz küçük bir alemiz ve insanın hayal gücü var. Hayal gücü işte misal alemi, sanal alem. Orada neler neler hayal edebilirsiniz. Eski zamanlara gidebilirsiniz. Gelecek zamanlara gidebilirsiniz hayalinizle. Uzak ülkelere gidebilirsiniz kısa zamanda. Demek bu hayal gücü böyle olduğu gibi büyük bir insan olan alemin de maddi alemin de bir sanal alemi, bir misal alemi var. Onun da bir hayal gücü var. Adeta hayal alemi var. Bu büyük alemin. O da hayal ile aynı vazifeyi görüyor. Ve varlığı gerçektir. Evliyaullah'ın gezdiği alem o alemdir. Ara alemdir o yani. Ruhlar alemiyle, ruhani varlıklar alemiyle, maddi alem arasında bir ara alem, köprü alemdir. Berzah da deniyor buna. İnsanda bir hafızanın varlığı, kainatın ana hafızası, kainatın hard diski olan levh-i mahfuzu haber verdiği gibi, evet, insanda hafıza var, kainatın da bir ana hafızası var. Bütün olayların kaydedildiği ve her olayın evvelden var olduğu bir levh-i mahfuz var hard diski. Bilgiler de orada, programlar da orada. Kainatın programı, kainatın hayat programı, bütün mahlukatın hayat programı. Oraya yazılmışız. Orada varız. İşte bu levh-i mahfuzdur. Aynı bizim hafızamız gibi, bilgisayarın hafızası gibi. İnsandaki hayal gücünün varlığı da kainattaki misal aleminin varlığını haber veriyor. Bu kadar söylüyor ve kesiyor üstadımız dersini. Biz de burada kesiyoruz. Başta Hüsrev, Bekir Bey, Rüştü, Lütfi, Hafız Ahmet Sezai, Üç Hoca, Üç Mehmet, hanenizdeki üç masum ve kayınpederin olarak oradaki kardeşlerime selam ve dua ediyorum. El-Baki hu el-Baki, kardeşiniz Said Nursi.